Program Trzeci Polskiego Radia, 2 listopada, jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Premier apeluje do protestujących i opozycji. Niech nasze spory nie toczą się na ulicach, bądźmy odpowiedzialni w dobie pandemii. Ameryka na ostatniej prostej, do wyboru zostały już tylko godziny. Policja szuka sprawcy, który naraził na śmierć szczeniaki, wyrzucając je na drogę. Bez przedstawicieli największej partii opozycyjnej, z udziałem Prawa i Sprawiedliwości, a także polityków Konfederacji i ekspertów, trwa wideokonferencja zorganizowana przez premiera. Wcześniej w mediach społecznościowych szef rządu apelował do opozycji i uczestników protestów na ulicach o odpowiedzialność i wspólny front walki z koronawirusem. Manifestacje trwają od 12 dni po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W związku z sytuacją epidemiologiczną policja przypomina, że protesty powyżej 5 osób są nielegalne. Decyzję o zamknięciu cmentarzy szef rządu nazwał trudną, ale konieczną. Zapewnił też o pomocy dla tych przedsiębiorców, którzy ponieśli straty. Szef rządu podkreślał, że rozumie wszystkich zdenerwowanych i rozgoryczonych tą decyzją, sam bowiem chciałby odwiedzić groby swoich bliskich. Premier zaznaczył, że decyzja o zamknięciu cmentarzy jest efektem wielu konsultacji z ekspertami. Podróże i spotkania rodzinne to dziś zbyt wielkie ryzyko. Ryzyko zwłaszcza dla naszych seniorów. Mateusz Morawiecki mówił, że ma świadomość, że ta decyzja dotyka sprzedawców kwiatów oraz zniczy. Powiedział, że rząd wyrówna poniesione przez przedsiębiorców koszty. Podziękował samorządowcom, którzy zainicjowali akcję skupu kwiatów. Premier zaapelował do Polaków, by w miarę możliwości zostali w domach. Zwrócił uwagę, że w wielu krajach Europy wprowadza się lockdown oraz godziny policyjne. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kwestia rozwiązania sprawy wad letalnych w kontekście sporu o prawo aborcyjne jest do rozwiązania. Tak mówi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Jednocześnie potwierdziła ona, że trwają prace nad takim projektem, który z jednej strony zajmie się kwestią dzieci, które nie mają szans na przeżycie, z drugiej będzie zgodny z konstytucją. Wracając do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, rzeczniczka PiS-u powiedziała, że sędziowie nie mogli podjąć innej decyzji. Rozwiązanie, nad którym pracujemy, z jednej strony musi być bardzo precyzyjne, bardzo dokładne, ale nie może także pozostawiać żadnych wątpliwości co do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli konstytucji. Od piątku w Sejmie jest prezydencki projekt, w którym przerwanie ciąży byłoby możliwe w przypadku wystąpienia u dziecka wad letalnych, ale nie w przypadku innych wad rozwojowych, w tym na przykład zespołu Downa. Cieszyńska policja szuka sprawców dewastacji pomnika dzieci utraconych na cmentarzu w Brzezówce w województwie śląskim. Prawdopodobnie w nocy z soboty na niedzielę wandale oblali marmurowy monument smołą. Minister Michał Wójcik z Solidarnej Polski zapowiedział, że podjęte zostaną wszelkie środki w celu złapania sprawców, a w razie potrzeby zapewnione zostaną pieniądze na jego naprawę. Policja zajmuje się sprawą, także prokuratura. Jeżeli jutro po sprawdzeniu tego pomnika, czy da się go naprawić, czy nie, jeżeli by się zdarzyło, że rzeczywiście nie da się go naprawić, no to już zadeklarowałem, że damy pieniądze na to, żeby ten pomnik odbudować, ale być może da się wyczyścić ten pomnik. Także jutro cieszyńska policja prawdopodobnie zdecyduje, jak zakwalifikować dewastację. Pomnik przedstawia anioła trzymającego w ramionach dziecko. Kampania wyborcza za oceanem na ostatniej prostej. O głosy Amerykanów walczą obecny prezydent Donald Trump oraz przedstawiciel Partii Demokratycznej, były wiceprezydent Joe Biden. Emocje są tak wielkie, że lokalne władze szykują się na ewentualne zamieszki na ulicach. O tym, jak wygląda wyścig do Białego Domu na chwilę przed godziną zero, Marek Wołkuski. W centrum Waszyngtonu od kilku dni robotnicy zabezpieczają wystawy sklepowe i okna restauracji płytami wiórowymi. Wokół Białego Domu, tak jak podczas niedawnych protestów, znów zostanie wzniesione wysokie ogrodzenie. Władze stanowe i lokalna policja przygotowują się do interwencji w przypadkach zastraszania wyborców pod lokalami oraz na potencjalne zamieszki, które mogą wybuchnąć w przypadku sporów o wynik głosowania. Zamieszek i aktów przemocy obawia się 3 na 4 Amerykanów. Na razie nie doszło do poważnych incydentów. FBI bada jednak okoliczności zdarzenia w Teksasie, podczas którego kilkadziesiąt samochodów z flagami Donalda Trumpa otoczyło na autostradzie autobus kampanii wyborczej Joe Bidena. Niektóre lokalne sztaby oskarżają się wzajemnie o niszczenie plakatów wyborczych. W jednym z sondaży 55% Amerykanów stwierdziło, że dzień wyborów prezydenckich będzie dla nich najbardziej stresującym dniem w życiu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Na koniec apel. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, kim jest sprawca, który na skraju miejscowości Pepłowo na Mazowszu wyrzucił z samochodu wprost na jezdnię 9 szczeniąt. O zdarzeniu policję poinformował przypadkowy świadek. Więcej w relacji Katarzyny Piórkowskiej. Znaleziono już nowy, bezpieczny dom dla 5 szczeniąt. Pozostałe 4 czekają na adopcję. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie Anna Pawłowska informuje, że do zdarzenia doszło kilka dni temu, a sprawcy szukają obecnie funkcjonariusze z posterunków w Wieczwni Kościelnej. Jak wynika z wstępnych ustaleń, kierowca samochodu osobowego zatrzymał się na skraju miejscowości Pepłowo i wyrzucił zwierzęta z samochodu wprost na jezdnię. Porzucone psiaki błąkały się po ulicy i w przydrożnym rowie. Policję zawiadomił o tym przypadkowy świadek. Prowadzący postępowanie policjanci apelują do osób, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy, o kontakt z posterunkiem w Wieczwni Kościelnej. Informacje można przekazać tam anonimowo. Sprawcy porzucenia szczeniąt grozi kara do 3 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże i całkowite z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie opad deszczu i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 6 stopni na południowym wschodzie do 13 nad morzem i na południowym zachodzie. Jutro na wschodzie i w południowej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i deszcz. Na pozostałym obszarze pogodnie, temperatura maksymalna od 12 stopni na zachodzie do 17 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach silniejszy z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Monika Rutke, Witold Lazar. 6 minut po godzinie 18. Tu Trójka, audycja popołudniowa. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be.

23 minuty po godzinie 18. Te dni pełne wspomnień różnych, również i u nas w Trójce. 20 sierpnia zmarł Piotr Szczepanik, piosenkarz, gitarzysta, aktor. Wszyscy znamy te tytuły: Kochać, Goniąc kormorany, Żółte kalendarze. Jego przeboje nuciła cała Polska. Podczas stanu wojennego artysta organizował niezależną podziemną scenę muzyczną. Był jednym z bardów Solidarności obok Jacka Kaczmarskiego czy Przemysława Gintrowskiego. W 2008 roku piosenkarz wystąpił podczas koncertu Lata z Radiem we Lwowie. Mówił wówczas o tym, że choć jego repertuar jest znany od lat, jako artysta stara się nie popaść w rutynę. Stosunek mój do tej piosenki, do ludzi, jest świeży. Pozytywne i to jest od tego, wiecie, kiedy tego nie ma, nie powinno się wychodzić w ogóle na scenę, bo wtedy się po prostu robi taka rutyna, która przekłada się tylko na decybele, a nie na wewnętrzny stosunek mój do piosenki i mój do ludzi przez te piosenki. Większość piosenek Piotra Szczepanika to utwory o miłości. Większość z nich napisał Andrzej Korzyński, który w polskim radiu tak mówił o artyście. Piotrek zaśpiewał, no z pewnym kłopotem, ponieważ pierwszy raz był w studio i musiał wiele razy powtarzać, żeby nie było błędów jakichś, żeby wszystko się udało. Piosenka natychmiast zrobiła karierę, została wpuszczona, że tak powiem, do radiowej piosenki miesiąca. Następnie, ponieważ wygrała, była dopuszczona do piosenki roku i została piosenką roku 65. Piotr Szczepanik był również aktorem. Zagrał w filmach Cierpkie Głogi Janusza Wejherta, Ham Laco Adamika czy Kto nigdy nie żył Andrzeja Seweryna. Piotr Szczepanik, 1942-2020. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Tylko to, więcej nic. Bo miłość jest niepokojem. Nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy ciebie znam. Chwile kolorowe, przeźrocze. Szybko zmienia je czas. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. W tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni. Jeszcze obok ciebie moje ramię, a jednak szukam. Słowa zwolna tracą swój sens. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, to nie pytać. pytać to nic. Bo miłość jest niewiadomo, lecz chcę wiedzieć, czy wiary starczy mi. Trójka. Program trzeci. Tej nocy zachmurzenie duże i całkowite, z większymi przejaśnieniami, na wschodzie opady deszczu i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 6 stopni na południowym wschodzie do 13 nad morzem i na południowym zachodzie. Jutro na wschodzie i w południowej Polsce, w południowej połowie kraju, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i deszcz. Na pozostałym obszarze dość pogodnie, temperatura maksymalna od 12 stopni na zachodzie do nawet 17 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach nieco silniejszy z kierunków zachodnich. Trójka.

Wielki Mały Człowiek i grupa Biskuit. 21 minut pozostało nam do godziny 19 w Trójce. Pora na ekonomię. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Umorzenie 100% subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju, abolicja składek ZUS, postojowe i rekompensaty za okres ograniczenia działalności. To niektóre postulaty przedstawicieli branż wydarzeń i spotkań fitness, gastronomicznej, hotelarskiej i przewozów autokarowych kierowane do rządu. W ten sposób chcą ratować miliony miejsc pracy. A tymczasem prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamierza karać nie tylko twórców systemów promocyjnych typu piramidy, ale też osoby je propagujące. Tomasz Chrustny wyjaśnia dlaczego. Te osoby czerpią zyski z naganiania na nielegalne systemy, okłamują konsumentów i mamią ich wizją wielkich zysków. Bez aktywności tzw. naganiaczy, a zatem youtuberów, blogerów i influencerów promujących takie systemy, wielu strat finansowych można byłoby uniknąć. Chcemy skłonić te osoby do zaprzestania niegodziwej działalności, a także ostrzec konsumentów przed takimi praktykami. UOKiK przypomina też, że za takie działania grożą wysokie kary finansowe. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyło wniosek o rabat cenowy w sprawie gazu kupowanego od Rosjan. W opinii ekspertów w obecnej sytuacji, kiedy z powodu pandemii spada popyt na surowiec, warto spróbować i do tego tematu wrócimy za kilka minut. Pierwsza listopadowa sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła zwyżki cen akcji. Indeks największych spółek WIG20 zyskał dziś ponad 2,5%. Dolar kosztuje 3,95 zł, euro 4,59, frank szwajcarski 4,29, a funt brytyjski 5,10 zł. podsumowanie dnia. Bartłomiej Sawicki z biznesalert.pl jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyło wniosek o rabat cenowy w obowiązującym jeszcze kontrakcie jamalskim. Jakie są nasze szanse na wywalczenie niższych cen gazu? Trudno nam spekulować, natomiast biorąc pod uwagę uwarunkowanie europejskie i spadające zapotrzebowanie na gaz związane z kilkoma czynnikami, a więc przede wszystkim z pandemią koronawirusa, a także prawdopodobnie z ponownie cieplejszą zimą, to wszystko przekłada się, że zapotrzebowanie na gaz będzie spadało, a co oczywiście pociąga za sobą także niższe ceny gazu. To dzisiaj, jak popatrzymy na te ceny na rynku, to jaki byłby możliwy poziom do negocjacji? To jest może kilka procent w dół, ale tak jak mówię, to są tylko i wyłącznie czyste spekulacje, dlatego że my nie wiemy, jakie będą prognozy na ceny gazu na przyszły rok, dlatego że sytuacja jest bardzo dynamiczna, wynikająca właśnie z pandemii koronawirusa. Sam Gazprom zresztą mówi, że spodziewa się mniejszego popytu na gaz w 2021 roku, a więc to są dodatkowe pobudki przemawiające za tym, że mamy ekonomiczne uzasadnienie do tego, żeby ta cena była niższa. Przypomnijmy, że już na podstawie formuły cenowej z lipca tego roku cena gazu jest niższa, aniżeli była jeszcze kilka miesięcy temu przed wyrokiem Trybunału i to oczywiście sprzyja PGNiG-owi. Natomiast warto także pamiętać jedno, że te negocjacje Gazprom może przeciągać praktycznie bardzo długo, a przypomnijmy, że pod koniec 2022 roku PGNiG nie będzie już kupował gazu od Rosjan. To rzeczywiście mogą być ostatnie takie negocjacje cenowe właśnie ze względu na wygaśnięcie kontraktu jamalskiego, ale też pojawiły się komentarze, że te negocjacje wcale nie będą łatwe, chociażby ze względu na kary, jakie nasz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ostatnio na Gazprom w sprawie gazociągu Nord Stream 2. To na pewno będzie sprzyjało, patrząc na stronę rosyjską, aby wydłużać te negocjacje w nieskończoność i może dojść do takiej sytuacji, że na przykład w momencie, kiedy sytuacja gospodarcza wróci do normy, Gazprom stwierdzi, że nie ma już podstaw do takich obniżek, ponieważ koniunktura na gaz powróciła i ceny gazu także w Europie ponownie rosną. I na pewno decyzja UOKiK-u o nałożeniu kar na Gazprom, a także innych partnerów przy tym projekcie europejskich spółek, które razem z Gazpromem chcą wybudować Nord Stream 2, na pewno to nie będzie sprzyjało wynegocjonowaniu dobrej, niższej ceny dla PGNiG-u, ale PGNiG ma ku temu sposobność wynikającą z 3-letniego okienka, o którym zresztą sam mówi i to okienko pozwala PGNiG-owi wystąpić na taką ścieżkę. Natomiast pamiętajmy o jednym, no jeśli Gazprom mówi tutaj o tym, że sprzedaż gazu dla samej spółki to jest tylko i wyłącznie biznes, a decyzja UOKiK-u dla Gazpromu to jest decyzja polityczna, no to Gazprom powinien skupić się przede wszystkim na ekonomii. No i to by było ważne też z punktu widzenia naszych odbiorców. To prawda, już w tym roku zresztą takie obniżki cen gazu były, natomiast nawet jeśli Gazprom zgodzi się na obniżkę, to ona będzie raptem kilkuprocentowa i może być niezauważalna finalnie dla tak zwanych kuchenkowiczów, a więc klientów detalicznych. Bartłomiej Sawicki z biznesalert.pl był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Jak oswoić strach przed ostatecznym odejściem? Różne kultury mają różne sposoby. Czasem jest to drwina, czasem dystans, czasem próby dogadywania się z najwyższym, a czasem celebracja życia. Proponujemy Państwu Dans Macabre w wielkim międzynarodowym stylu, od średniowiecza do teraz. Niech żyje życie. Audycja muzyczno-publicystyczna Moniki Małkowskiej dziś, tuż po 22 w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dołącz do klubu MediaMarkt i odbierz 50 zł za każde wydane 500 zł. Na przykład kupując suszarkę Bosch, zapłacisz 2799 zł i otrzymasz 250 zł na karcie podarunkowej, a dodatkowo 300 zł zwrotu od producenta. MediaMarkt. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt. I witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Na pewno, że jest na COVID. Nic nie rozumiem. Masz chrypę?